ang lahat-lahat. Handa kong gawin lahat ng iyong hiling, sukli man ay sukat sa puso. Karamay ka sa hirap at saya, masaktan mo man damdamin ko, ako'y nandyan pa rin sa iyong tabi. Kapag ako ikot na.